بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استوى نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سورت جن مکی سورت نزول کی صلیختم نمبر دی پس دو سورت الاعراف نا نازل شوی دی رب دمخ کی سردا دی مکی سورت کی دلیل نقلی و دو نوح علیہ الصلات والسلام نا نو دی صورت کی د جناتو نا دلیل نقلی دی دا اللہ تعالی امداد من غوارو چی شامل حال شی دا غواجد حسر ما تاسو طویلی وی کتاب لمیزان ما رباعث نوم لگول دی جمع البحر فی بیان وجو الحسر او کافی جمع و پاغی بانی ما کڑی دا و مختلف و علمونو کی نو اصولو کی اما دا چلولی دی او خپلہ میں جوڑی کڑی دی مثلا دلیل نقلی دا پا دعوی بانی ذکر کی گی وحی ذکر کی گی عقلی وجد حسر دار دلیل کی ویا دا سی خبری چا دا عقل موافقی یا دا نقل سر و تعلق ساتی یا دا وحی سر نو عقلی نقلی وحی دلیل شو یا عبارت اخرى ستا مقابل بخالی نوی تا تا وی دا تا چکم خبر کئی دا عقل کی نرازی دا غطا عقلی دلیل پیش کول غواری یا بوئی چی تم متفردی تا صرف دی که سوک شریک نیشتی ناغتا نقل پیش کولو غاڑی یا باغوئی چی ٹکتا عقل موافق دا بلگری مشتی خو خبر دا جگڑی دا این جگڑ جوڑی گی نو دلیلی وحیویتا پیش کولو غاڑی چیز مامور یا منو که جوڑی گی شل زر دی جوڑی شی می جوڑا ہوئی کانا بیا دا نقلی چی دی نو چه وګورئ نو دا د کتب سابقه او نومی او د مؤمنین سابقین نومی وحوش او طیور نومی مرغونه او د ملائکه نومی انبیو نومی انبیو نبیا اجماعی طریقے سره یا تفسیری طریقے سره یو یونه پدې کې ما وجد حسر جوړ کړی دا او تور تحدیث بن نعمت طواما کله چې ما دا خاکی صاحب الله دی کړه سایا قبول کی الله دی عمر کی برکت کی ما وتداور ولا ما ته زر زر دار او باسا چې استفاده ته وګه استغفر الله تاسو دې استفاده کوی دا هډی رخ کولی دی اغام ای دادا سی چه دلیل نقلی بخاری نوی یا با من الحی بی من الحی یا من الجماعت بی چه من الجماعتی نو دا کتب سابقاو نشو چه من الحی نو یا با مکلفی یا با غیر مکلفی چه غیر مکلفی من الوحوش و الطیور شو چه مکلف شو نو یا با معصومی یا با غیر معصومی چه غیر معصومی بیا بخالی نوی یا پا آم و حالاتو که پا نظر رازی یا بند رازی که رازی من المؤمنین السابقین شو که نرازی جناتو نشو که معصومی نصره ده طاقت ده گنانه بی یا بغیر ده طاقت ده گنانه که بغیر ده طاقت ده گنانه من الملائکه شو که سره ده طاقت ده گنانه بیا بخاری نیو یا وطرورنا فی اتفاق سره جو اجماعی من الانبیاء شو او که ده اریو نظان زان لینه تفصیلی من الانبیاء شو طول وجه ده حصر شو فکر عالم ده دلیل نقلی ده جناتنا دعوت سورت رد شرکی اعتقادی دی و بیان دا رسول علیہ السلام سره او پا بیان دا جناتو سره دا دی صورت دعوی و مرکزی مسئلہ پیش لی مطلب بانی خلاصه دا صورت دا دا دی که دلائل وحی دی اول اوحی الی انه استمع نفر یو لسم کی وګرا وان من الصالحون ومننا دون ذلك شفارسم ولا يستقاموا على الطريقه دارنگی اتلسم 18 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا او د جنات و بیانات دیار لس دی صورت کی دی خلاصه دا صداقت دا قرآن جنات ویلے دی اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنَ عَجَبًا رد شرکی کڑی دی وَلَن نُشْرَكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا دوی میت کی نفی دو ولدی کرد اللہ تعالی نمتغا صاحبتاں ولا ولدا مشرک تے کمقل ویلی دی وانو کان یقول صفیونا اجنات وی شرک پر استعاذہ بانی رد کردے بلچہ والی پناہ حاصل اول شپگم آیت وانو کان رجال من الانسی یعوذون برجال من الجن فزادوم راقا ردی پا منکرینو دا باس او رسالتم کردی وانم ظنو کما ظننتم اللی باس اللہ احدا پی زمانم دا گمانو دا مکی دا مشرکانم دا گمانو چا اللہ بس اتنا را پورتا گئی یو مانا او اللہ بس اکراؤن لیگی پیغمبر منکرین دا رسالت خبر سرم لگی منکرین دا باس سرم لگی دارنگی حال د جنات مخک د نزول د قران ما اتمات وان لمست السما فوجدنا ملئت حرسا شديدا وشوبا وان كنا نقعد منا نرست حال انس مخک حال انس مخک بګی نازو اسنو اوسو په شغله کی دارنګي لسم آیت کی حالت مخصوصه بانی وانا لا ندری اشر اريد بمن في الارض حیرانتی ده یو خاص حالت او بیان د جماعات مخک د نزول د قران چې نزول د قران مخک مونږه وانا من الصالحون ومننا دون ذلك كنا طرائق كذا ذا بیان د عجزای د لسم آیت کی وانا ظننا لن نعجز الله او ایمان عند سماع القرآن دیار لسم آیت کیوں گو رہی ایمان ایمان راوڑو وَأَنَّا لَمَّا سَمِدَهُ دَا آمَنَّا بِهِ او مختلف ڈلی پس دو نزول دو قرآن نا سوار لسم آیت کی وَأَنَّا مِنْ الْقَاسِطُونَ وَمِنْ الْمُسْلِمُونَ مِنْ الْقَاسِطُونَ او دو نبی علیہ السلام بیان دے نفی دو شرف الدعا دا شلم آیت کی نفی شرف تصرف دا یو اشتم کی پھر استعاظم دا دو اشتم کی پھر علم دا شپگ اشتم کی تخویف دنیاوی دا سریر اشتم کی اللہم ارسوا چی کلم اکی تورسی مسجد الجن تا پوس پاو کئی ناغیبانی دغا جماعت اس ال تجوڑ دے مزیدار عالمان دا تفسیر وی نهو جناتو او یاوو سورت احقاب کی رتبیلیو در تمیویلیو د نصیبین مقام پر یادو او رسول الله اسلام نور دی راغلیو اتفاقا او ربی رسول الله قران کریم وی ندی و تودریدلو او دیگر زیدل پا دی پسی چرده منگ مخی اسمان تا خطیشو اس نشو خطی وجه سده دی بانی پریشانو بچه قرآن کریمی واری دو یو بلتوی راشی راشی منگو تاسو چی نشو دی نایو وجه دادا او رسول علیہ السلام بطن نخلا مقام کی تا سحر موسکو نو دا چه قرآن واری دو و ادازه منگو پر مسکی حائل لی سورت علاق مورد اللہ رحمان او ویم دل واقع دا جناتو اگا پو مکہ کی امر آگلی دا بل ظلم رسول اللہ علیہ السلام دعوت لطلو جناتو تا بیانی و تکڑو او ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دان سر بوتلو آئی اوزائی کی کینو کر خیدی تا اکڑا ای روزی بنات تا دی زینہ او ما سو خلق لیدلو ناشنا ناشنا خلقو روانو ویو ظلمی وی چی وروز ما نبی اسلام تکلیف سکو نرسی بیا بید نبی اسلام حکم یاد کو اماوات جیز در رونوات لما او دا سو خلقوی تالی دلو یا ویدا جناتو راغلو چی مونتا بیانو که غیتا بیان که غیتا بیان لراغلو او دا اوحینا دا تکی معلومی گی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان او متصرف نہ دے پتہ وتا نو جدی وقت کی خود اس تو وتا پتہ لگی دلا وہی وتا اوشوا چه داس پر یارو تا وقت کی خود اس ترجمے تا وقت شا قل اوایا اوہی الیا ما تو ایک رشید ان اس تما نفر من الجن چه یقین وقت کی خود یو ڈرے پر یانو فقالوا انا سمعنا قران عجبا دیوی موارد قرآن ناشنا ناشنا و تولی وی فصاحت بلاغت کیوں پہ ناشنا او دارنگی بیان حستوالی کی دقت کی غرابت کی یقین اکچی واقعی لیر ناشنا دین انتہائی ناشنا دے او خن کئی مزہ کئی لطف ایر زیاد تے یا دی الروس دی خودنا کی پا طرف دا کامیابی بانی دا کامیابی طرف تا خودنا کی یا دی الروس دا توحید طرف تا حق طرف تا فا آمننا بی نم پی ایمان راوڑو اثر دا دعوت را توز دا شوی دی لن نشرک بی ربنا احدا رب تا رب سوک نشرکو احد دی اطلاق پا زویل و قولو بانی کی گی مجازن بت راضی لکه خنور در اطلاق کی په زیر قول علماء ته تفسیر وای نو سره جون دی شریک او نو سره مړی لن تاکید دی کنه تاکید پر راضی وان نو تعالی جد ربنا او یقینا اوچته شان در رب زمو متخذ صاحبتن بیبی نه دنی ولی ولا ولدا ان بچی وان نو کار یقول سفیر الله شذ دمون کی چکم بی عقلو ایو پا اللہ تعالیٰ بارے دروغ وی دا اللہ تعالیٰ نے ازولی دی او دا اللہ بچی دی او شططا کذبن لبود یعنی صدق شطط لری کنا نو دا مطلب داری چی دا اشتیاو نلری خبر ہے کولا وانا ظننا او زمون خدا خیالو چی نبوی انسانانو پیریان پا اللہ بارے دروغ وانا وکان رجالو من الانس او یقینا ووس سړی د انسانانو نه فنا به مختلف سړو د پریانو باندې اعوذ بسید هذا الوادی من صفاه قوم دا به وی فزاد عمرقا تو زیات کړه د انسانانو د شیطانانو لرا سرکشی ای په خراتیس کو چراش بیا دی مونتا او دی اسی ویریږي یا فزادهم نو زیات کړه د پریانو د انسانانو لرا گمراهی هي گمراه کړه دادوارا ترجمشت دی او تاستا ما صورتی انعام کی واقعی لو صحابی رسول اللہ اسلام تچوئی دو چه منگ دا غصی وشمن کی سر دیرش لو آغا دشپی آواز لگو اعوذ بسید هذا الوادی من صفحاء قومه. ابیا د شپیشار مخراغي ډوري 1900 ا دې ډایرک پاسه دشمن کې یا عامر الوادی جارک وددی میدان آباد ساتون کې پیریا تخپل گاونډي دی غور وکا په دې کې आवाज شي یا سرحان ارسلو شرم افریدا ګډوري خپل هو دو رامن دیواری ور خطا دی چې موږ وتر اس ده پینو آشنا ګډوري رسول اسلام دا ځان نه چر شرم جو کړ دم شیطانو دا आवाज جو کړ دم شیطانو دا د عقیده خرابول لپاره کارږي آزاد عمر حقا وانم ظنوا کما ظننتم ایقینند دی خیالو د چادری پریارو لکه څنګه چې تاسو خیال دی اے مکی والو چراو بند دیږي الله تعالی سوک بس پیغمبر ناراضی زم راپورته بند کی الله تعالی چاله را وان علم سما سما انقلابات تو ګورا تو قران کریم په وجبانی او یقینا منگا تلاش کو تلاش کوم نو خبر د اسمان تلاش وو کو نومون دم غیر را ډکړې شوی د سکی داران سختو نه او د شغلو نه ای یقینا من کې راستور دینا زیدنا استوبانه د پاره د وکی خودو نو څه سو وکی دی ممی خپل ځان لرا لمبب تیارا اوس نشی کې ناشته ایا کله موږ تدا پته نو شاید شر اراده کړی شوی دا باچا باندې چې په دې ځبګه کې دي کنه اراده کړو په دې باندې عرب د دې د چا د کامیابی او د ایمان او د هدایت او د نجات دا پته راته نو او یقینا بعد زمونږ نه نیکان دي امنا دون ذالک او بعد زمونږ نه علاوه د دې نه دي وانا من صالحون من دون ذلك علاوه دی منگا یو مختلف الارو والا توک پا یو بانی دی سوک پا بلا سوک پا بلا مختلف الارو والا ار قسم بگشن دی او یقینن منگ خیال داو واننا ظننن اللہ نوجز اللہ فی الارض چه منگ نشو کمزور کولی اللہ تعالی را پز مکا کی داوم یقین پیدا شو داوم یقین دی عقیدہ دا او نشود کمزور کولی اللہ لرا پتیختا مطلب د دوالو دا دی نو ته ادری دیشو چې الله کمزوری کو او نو تختی دیشو چې الله نو تختو او منگا دین زان بچ کو یا معاشر الجن والانسی این استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا و تیشین مگر پا زور بانی غلبه و اشتد استاسنا چر تبوزی وان لما سمعنا الهدى ايغمن من جکر اور ہدایت من پی ایمان ناوڑو چا چی ایمان ناوڑو پر ربانی فلا يخاف بخس ولا رهق بخس نقصان تو ہی پر ثواب کی رهق زیاتی تو ہی پر گناہوں کی فلا يخاف ندیری کی نفی پر مانند نہیں سر ندیری کی بخسن د کمینہ پر ثواب کی او د زیاتی نہ پر گناہوں کی وانا من الصالحون او یقین زمون نبازی تابدار دی بازمون بے انصاف دی قاسطون ظلم کون کی فمن اسلم چاچ اسلام راوڑو دا کسان طلب کردی سمرارا تحر رو تحری دکن طلب کردی سمرارا تاستی فقہ کیوائی کن زنگل کی تحری بو کی لاروتن لغوتنی معلوم قبلہ تحری بو کی مفتی مجدبا صرف دی اللہ دی عمر کی برکت کی ورشاد مور پرشام رسی و نورو نو ما سکر آگلیو دا پاروک دکان دا گا بیٹو کرو دی کانا دی نچه ورس از دارا ما بیجدی نیشتا دی دا سی اخکر دی جمروستا مستو جاڑی از دارا ما اوپر آگلی چه گورا مست دی مست پاخر کردی میں پارکو ایسا دا سنگا مست دیو پاس کی ہوئی کم در دا مست کوئی افتی سے موقع تحری کردی دا میں ازم موجود ہم تاثر تحری کولا اگر دے کنز دیکل لی مائی اگر دے فقی مزارہ دا خواد دے آبان دا دا خو کل دے زم وجود دیما تاسو بزر مدد تقلید کوئی دا سی کبلا دا بیا ادھرے گئی بیا میں ادھر میں موزو کئی تحر رشدہ اولاک تحر رشدہ نو تحری طلب لري سملارا ارچی ظالمان دی اما القاسطون ارچی ظالمان دی دار جہنم خشاک دی دا قصد ندی اقصد یقصد اقصاد بابی افعال حمزہ پکې د سرب الماخذ چې قصد ظلم سل ختم کړي خو انصاف شي کنه هاوی والله استقام ول الطریقتی لاس ته نام مان غدقا دا اول والله استقام ردی مبارکی دو طریقو سره دا ولاګا والله استقام ول الطریقه او کچری اوس دی برابر شول توحید بانی سکوم پا دی بانی او بڑیری مطلب دی توحید فائدی شتے دی کنا چه خلق برابر شی کنا اللہ ویز فائدی ورکوم اوہا امتحان شتے گوار لنفت نمفی او چاچ مخوارو دی ذکر در ربنا روان بگی دلرا عذاب سختا عذابا صعدا صعدا ادارنگی اسم جبلن سورحقو سعود اجرا جی کنا روان بکی دل عذاب تا چگا سعود غر دے کنا وان المساج ادویم مطلب واللہ استقام کپا گمراہ بانی دا خلق لکشی قل اوحی رے اللہ استقام کنا کدا خلق پا گمراہ لکشی نو بیا پی نمزد چی دن آغا او بو الڑی ری ورکوم استدراج دے بیا کنا بیوسی جی استدراج لنفتنهم فيه وما يورد عن ذكر ربي او چاچ مخواڑو ذکر ربنا روان بے کی عذاب سختا یقنن جماعتن دا اللہ دی مبلی دا اللہ سر اول سوک نو یہاں طرف تا یا اللہ لکلی بل طرف تا یا رسول اللہ بے لکلی یا محمد بے لکلی دی ملگرون تا پوسو کئی زمان دا غبار جماعت کی بادار جماعت پٹکے پکی پروتو محراب کی او پا کنوش بھائی سے یاد دے پٹکے او یا اللہ یا محمد پکی لکلی شیو رضان دا رجی دی اللہ بخی بیا چی کل دا رنگ ورکو رکی دو ویو طرف تی اللہ کی بل طرف تی صرف محمد کی آیا اٹھکی دروان کی اللہ المساج دل اللہ فلا تدوم اللہ احدا دیم مانا ویسا شیس رحمت اللہ علیہ ودا کولا زیون دا سجدی دا اللہ دی دا تندے پوزا لاسونا زنگونان قبی اٹول دا اللہ دی دا با اللہ تا لگی درم مانا گئی کولا وان المساجد ددی امت موس پرده کی کنه چې پدیز دې اذان له خبره نور کیږي هغه به صرف موس په خاص ځایونو کې کیدو د تیر امتونو او ددی امت موس نور ځایونو کې کی دا بل خبره چې فرض موس جمعات کې او پویش او پینځشت نو ټوله دنیا د الله د نو پدی ټوله دنیا به د الله رب چې تواز نه کی رب چې نه کی دا معنی هم کولای وان المساجد لله حاجی اما مسجد و طهور دک حدیث ولا تایید دی نو والله وان المساجد لله فلا تدم الله احد وان لما قام عبد الله يدعوه او یقینا دارتم رشید چ یقینا شاندار کله چودریگی بنده د الله تعالی قام عبد الله پیش ذکر بدی باندې اور ابدی الله لالا نو نزدی وی دی چ رشید بدی باندې را پان د پاره د اوریدلو مدحب د صحابه شي اور اپن شی بدبانی د پاره د وهلو زنب د کفارو شی فمال الذين كفروا قبلك مهتدين ان يمين وان شمالي ايزين او یادا یقینا شاندار کله چې بند د الله او دریږي ولی الله لرا نو هغه خلکو سره قدر نه او چې مرشي کاذ یو کورنا لري بدا مزید خلک چې شرا پن دغه په قبر باندې د حاجات وړاندې کولو لپاره چې ژوندې هم تاسو ویشتې هم پکاڼو مول کولوی د قبر کاڼې څو مانه ګارې وکړلې درې وانه لما قام عبد الله قل انما ادعو ربي اوایا بیان د نبی اسلام دی زبانم رب می د شریکوم در رب سره سو اوایا زه اختیار نه لرم تاسو لپاره د فائدې ضرر رسولو ضرر د فکولو ان د فائدې رسولو اوایا هرګز با بچ نه کی مال رد الله د عذاب نه سوک اگر بنوم بید اللہ تعالی نہ ملتحدن زید بنا الا بلاغن لا املک الا بلاغن لا املک الا بلاغن زما دا کار دے چ رسول کوم دا اللہ طرف نہ او پیغمبر دا اللہ رسول او لیکن ابلغ بلاغ من اللہ رسالاتی ومن یعص اللہ چاچد اللہ نا فرمانی اکرد لیکن رشید اللہ یقین دل پارا اور دا جانم دے ہمیشہ بھی پہ دیکھیں ہمیشہ حتی دا متعلق تکنا ومن یعص اللہ ورسولہ سوکچ نا فرمانی کئی حتی لگیا دے تردے پوری یا بدا سے ہوکی یکون الخلافو دا خلاف پدا غصیوی حتی ادارا او ما یعدون دی بستا مخالفت کئی تردی پور جگل اوی نی آغا جدیس روادہ کو لکی گی زرد جدیب معلوم کی من اضاف ناصرہ چه سوک دیں کمزور امدادی والا او کم پشمیر کی قل ان ادری قریب ما تو ادن او آیا ان ادری زنیما خبر چه آیا نزدی دی آغا جتاو سروادہ کو لکی گی یا گرزولی دا زمارب او گرزوی اغیل زمارب امدان مدا عالم الغیب فیض دا اللہ تعالی پٹولو پٹو بانی او نخبری اللہ تعالی پخبر غیب بانی احادن اچھا لرا الا من ارتضا من رسول دا مطلب ندی چی پیغمبر اللہ غورکی نغلی علم غیب ورکی نا الا لیکن اغسوک چی اللہ غورکی دا پیغمبرنا یعنی پیغمبری اللہ ورکی فا انو یسلکو دا ولا خبر دی خجی فا انو یسلکو وقد يتضمن المبتدا معنى الشرط فيصح دخول الفاعل في الخبر تكافي كبير فانه يصدق من بين يديه ومن خلفه الله تعالى بوزي مكردنا ورسردنا رصدان سوكداران ليعلم شي خلق تخكاركي ان قد بلغوا رسالات ربهم بشكا پیغمبران رسول دي پیغامات تخبل رب وحاط مريم الله يحاطه كده پاغس جدی سر دی او گیرائی کرد آری اوشی دارا پشمیر کی آری اوشی پشمیر کی راگر کرد اس اوشی دا اللہ دا شمیر نبہار ندی تفصیل دا حال دا جناتو پس دا اوریدو دا قرآن نا در دی صورت دا امتیازاتو ندی دی زین اوستو